ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. أخيري سكي إثبات التوحيد ودليل نصران دي زين بياني نګورته چې به شکل لا غزاد ته چې پاکي وای د لره اوسوک چې باسمان نو کیږي ابزمکه کیږي وتویر صفات عمر غانوم پاکي بیانې چې سفونه جوړ کړی دی په هوا کې کلن قد علم صلاته دی هر یو په جندل له خپل عبادت او تسبیح او خپل ذکر او سنا کمارغان دیهم او که انسانان دیهم واللہ علیم بما یفعلون اللہ دیر خبوئی باکارنو چی دیئے کئی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لردی اختیارات و بادشاہی دا سوانو دزمکی ویلاللہ المصیر او دی اللہ تارات للی علم ترى نقولتو ان الله يجي صحابا جي بشك الله راولي داور يزي راشلي داور يزي ثم يولف بينهم بيالدي وريزو ميانز كي يوبل سرا تعلق پیدا كي يوبل سرا رانز دي كي ثم يجعلو ركاما یو ګرځې دې لران یو تخته پرې یو بل سردا دې جوړتي کی چرو کامن چې وی تل یو بل سر او تر ورځ کاه خرج من خلالی ویني تو ساس کې چروزی دې دې دمیان او ينزلو من السماء من جبال فيها او نازلی اللہ دا اسمان نام من جبال فیا داغی غرون نا چپ دے اسمان کی دی اسمان کی سغرون دی من جبال اغا بارانونا او یا اغا گلے واوری دادی باقی دا غرون پکے اللہ پیدا کری من جبال ان مطلب بدل من السماء وریه د اسمانونو نه خو لیکن دا غی غرونو نه چې په اسمانونو کې دي فارغ د ګټو نه دي منبر دین د ګلې غرونو دي دا غی نه ځکه ګلې راوري و یصيبو به من یشاء پس ورسی دی گلی لرا اغا چاہتا چو گواری ویسرکو امن یشاو او ویڑی داغ خلقنا چلاو گواری گلی خوبار زین کی زیب زیبان تد اللہ خوخی یکادو سنا برقی یزو بالافسار نزدیوی اغا سپینوالی ورانا دا پڑک دا اسمان چو تختی نظرونه د خلقو الته ویلو یکاد البرق یخطف ابصارم نزیوی دا برېخنا د اسمان چو تختی نظرونه د خلقو دلته اوسره سنارا وړل چا رڼا ته ویل شي دومره تیز رڼای دا غپلق د اسمان چې د خلقو نظرونه تختی يقلب الله الليل والنهار بدلي الله شفا ورز إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقنان فذي دليل كي جلا بيانكم ليرلو عبرة وهداية تذفار داقل من دوم جزاهرية باديهم دعسي الله كي أبووري أو ملك بات سفاغي سرم او دغسی باتی نیم والله خلق كل دابة من ماء الله پیدا کړل هر یو زنده سر دوبونا هر یو حیوان دوبونا ومنهم من يمشي على بطنه بعض الذين سوق دي چې ګرځي فقیر دبان دي ماران اوچه باندی میان او بوکی خپیانشتا کنا ممن امیم شیعال آرجلین بازی دین آسوک دی چکر دی پدواق کو انسان ادا سید پشانت نور ممن امیم شیعال آربع بازی دین آسوک دی چکر دی پسلو رخ کو دین پک دیر دیر امشتا پسونک پی پزرگنو پلا ذکر کی چکم مشهور دی دنیا کی یخلق اللہ ما یشاء اللہ پیدا کیا سوچ واری ان اللہ علی کل شیء قدیر بیشک اللہ پر سبحان دی قدرت والے لقد انزلنا آیات مبینات یقینا من نازل کڑی دی داس آیات نا چ وضاحت کون کی داس دلیلون عقلی چه دلالت کی د الله په وحدانیت باندې ولیکن ارزوک د پیدا نشي اوسته والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله دې ته توفیق ورکړي او چاله چوغاری په طرف دلار نیوی زواجر د منافقینو ویقولون وایذا منافقان آمنا بالله وبالرسول مونگا هم ایمان راوڑا دی پا اللہ باندی او پیغمبر دا اللہ باندی و اتوانا امونگا تابیداری کو پخلی باندی داسی ہوئی سمیتو اللہ فریقم منهم بیاچی وخراشی دا عمل او دا فیصلی نمخلی اولی او ڈلا دا دینا من بعد ذالکا پس دا دغی اقرار نه چې اقرار وکړو ابیا نمن او ما اولایک بالمؤمنین ندی دغه کسان زره مؤمنان دا اوس خیه چې دا کوم وخت کې دین انکار کوي فیزا دعو الی الله و رسوله کله چې راغوختي شي د الله کتاب ته او د پیغمبر سنت ته لیحکما بینام چی فیصلو کی زدی پمینس کی اذا فریقم من ام معرضون دقا وقت کی اوڈا لیا پدی کی محڑون کی دا قرآن و سنت فیصلی تن تیاری گی ہاں اگا وقت کی تیاری گی چی خپل فیدی پکی خپل مطلب یہی پکی وینکم اللہم الحق کچریوی زدی دا پارا فیدا په قران او سنت کې یا اتو الی مزعنین ناراضی بیا قران ته ډیر په منډه باندې په تلوار باندې ځکه خپل فیدا پکې ویني مطلب دا چې دې منافقانو ته قران او سنت سرکار نشتا خپل فیدا سره د دنیا مقصد سره کار ابي قلوب مرضن ذې خالی ندي د دې دریو مرزونو دریو شیزونه یا خو دې په ځل کې مرز د نفاق دې امیر تابو یا دې شک کوي په دې دین کې او په اسلام کې ام يخافون يحيب الله عليهم ورسولو یا دې نه یریږي چې کو په قران او سنت باندې فیصله کو په شریعت باندې فیصله کو نو ظلم کوي الله په دې باندې او پیغمبر د الله دې کې ظلم وی دي خا چې دې کې انصاف نشته بل اولائک هم الظالمون الله دې ظالمان قرآن او سنت نه مانی وی په موږ باندې ظلم کوي ته درې خبره بیان کړې چې ظلمونو کې مرض دې یا شک په اسلام کې یا دا قرآن او سنت پہ سلی تا ظلم ہوئی نو دا شان منافقانو پدیس رفی جندیش وذ مومنان شان ذکر کوي انما کان قول المؤمنین او بشک وی وینا د مومنان وی جواب او سوال د مومنان اذا دعوا الى الله ورسوله کله چراو غفتی شي د الله کتاب او د پیغمبر سنت لیحکم بینهم چه فیصلو کی پمیند دی کیم این یقولو دی داوی خواه مومنان دا خبر دا سمعنا چه اللہ منگا اوری دلستا کلام لیر فاتوانا منگا تابداری کو منگا پی عمل کو اولائی قوم المفلحون اللہ ویدا کامیاب دی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ هغه څوک چې د الله د حکم تابعداري کوي او د پیغمبر تابعداري کوي دغه د سنت وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَرِيگی د الله نه ښکارا وَيَتَّقِهِ او یریگی د الله نه پزړ کیوم اولائک هم الفائزون دغه کسان دي کامیاب دي ازل کی و یتقه و یتقی یتقا یتقی بیاو سر زمیر را گئی چل تقارا لنو یوگور دی دنو یتقه شو دیکی وزن جوڑ شو دو کتف انو تقه تقه او کتف یو شان او کتف وزن کې دا اصول دي چې دې کې کتف او کتف دریواله ویل شي کتف نوزک ازل تقیت تک تک هره کتف په وزن باندې راځي مداته نه جوړ شوی تک هي کني تک هونم ویل شي ښا خداګه پکې مخففو بیا د منافقانو حال وګوره واقسمو بالله جهد ایمانهم د منافقان قسمونه کوي په الله باندې پاک قسمونه پیغمبر ته وی لئن امرتهم کتا دي ته حکم کړې د جهاد لا یخرجن دی وخام خاتا سروتل پتا وی مونږ ته ونوي نو مونږ وخام خاتا سروتل قل لا تقسموا هو ايوتا سوګندونه سره کوي قسمونه مکوي تواتم معروفتن هغه منل ستاسو معلوم دي چې څه د خلی خبره چې مونږه تیار یو تواتکم تواتم معروفتن مبتدا او خبر دي منل ستاسو هغه معلوم دي خلق ته چې هغه څه د خلی خبره ده یا تواتم معروفتن موصوف صفت تے او خبر ورسدے اغا منل چی معلوم بی او جائز بی اغا ستاوز پارغ ورو تواتم معروفتن خیر لکم دزلن او آئے کن ان اللہ خبیر مما تعملون بیشک اللہ خبردار دے پا عمل چتاسوی کوئے قل اتویعو اللہ و اتویعو الرسول وایا وتا چې د الله حکم اومنه د پیغمبر حکم اومنه فین تولو کین کار کوي فین نما علی ما حملا نبی شکا په دې پیغمبر باندې هغه ذمہاری ده چې ته تاواله شوی ته چې د الله دین برسه دعوت برسه او خلق تبا قرآن بیانې داو غدا زموالی دا وعلیکم ما حملتم او تاسو باندی اغزی مواری دا چه تاسو تا حوال شوی دا چه عمل بکوی تصدیق بکوی اقرار بکوی دار یو خپل زموالی دا و انتو تویعوهو تحت دوم چې تاسو د دې پیغمبر تابعداري کوئ نو کامیاب بشئ شرط او مشروط تھا چې بس هدایت چې دې هغه دې پیغمبر په تابعداري کې باندې بل نشتا وما للرسول الا البلاغ المبين او نشته په دې پیغمبر نور څو ذمہواری مگر رسول لخکاران دا بیا بشارت او صحابه او شحن او دا خلفای راشدینو چسنگ جور حج کی تیرشیو ناقص داغی خلافت تا اشارت دی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اکڑی دا اللہ کسان سراچ مومنان دی پتازو کی فعمل الصالحات و عمل کی صالح لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ چَلَّا وَدِيلَ رَا پَدْمَكَ کی خلافت ورکی چکم خلافت دے دن اصلی آب دیل ورکی کم استخلفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سنگا چی خلافت ورکڑیو اغا خلق لرا چی مخید دینو بنی اسرائیل بنی اسرائیلو کی خلافتو خلفاء پکیوم تزداغی نمخ کیوم اللہ دی امت سروادہ کڑی دا چی دی لبم خلافت ورکوم یوا فلا یمکنن لهم دینهم اللذی ارتضا لهم او خامخا با اللہ مضبوط کی دی لرا اغا دین دا دی ہوا چڑیر و تخوک دے اغا اسلام دین اول محکم کی لیمکننا درم ولیبدلنا من بعد خوفهم امنا او خامخاو بدل کی دی لرا پس دی یری دی دینا امن تاچی کما یروا دشمنانو اگا بدلی کی امن براول اگا دریوال خبری اللہ رشتی آکلی خلفائی پیدا کرل نبی علیہ السلام نفس اغا دین اسلامی مضبوط کن اغا یری لرکلی امن راوست وسی وجه بیانی چی دا اللہ صل راولی تا دی سمت سبب دی یعبدوننی اللہ وی زکا چی زما بندگی کئی لا وی شرکون بی شیعان اما سر شرک نکئی کن اللہ وی چی سوک زما بندگی کئی اما سره شرک نه کوي زباغي سره دادرې واړه وادي رښتیا کومه نو رښتیا کړې نو سوال راوي چې خلګ واخونو بیا ظلمنا او غیر او غار څه شروع شو نو جواب سورې حج کې عمره غلو چې ولله عاقبت الامور هغه خو الله تعالی تم نذر کمه پوري وي عدل ته وي دلته واجب بیان کړه دلته سبب بیان کړو ومن کفر بعد ذالک اسوک چې شنا شکر یو کړان پس د دین چې مخ کې شکر ادا کاو یا الله ولا خلافتونه ورکړو بیا به کنا شکر یو شو اولایکوم الفاسقون رزق خلق دی فاسقان او فاجران اوی سره د الله وعده نشته د اشاره وکړه د حضرت عثمان فساد او فتنی تا چکل عثمان یہ شہید کو ذنورین رضی اللہ عنہ نو بس امن ختم شو بیا غیری او سیدونا شورو شو ناشکریو شو کنفا فاقیم الصلاة وات الزکاة اے خلقو پابندی کو اے پمنزنو بدنی عبادت او پمالنو پزکاتنو واتیع الرسول او هر عبادت کی تابیداری کوي د سنت پیغمبر لعلکم ترحمون بیا و تاسو باندې رحم وکړي شي بیا ول خپل وعده رښتیا کی لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض یا بندا پیغمبر ته ویار چاته ګمان مکوا په دې کافرانو خلق باندې معجزين في الارض چی دیبا پزمکا که دچا مقابلو کی دیبا غالب شی و کامیاب شی نا ومأواه من نار او زید دید او سیدو ورده فلبیس المسویر اگر دیر بد زید راتلو اگر دری آداب ذکر کی اخیر کی چه دمخ کی نسو اجمال پاتشه ہو تفصیل کی اگر داو چویلیو پردو کورونو تمزه دارم بے خبرو احاما فاقش او قواعدو کی ناغی که عام حکمو ار چاہتا بدلتا که خاص حکم دے پا خاص وقتنو کی دری وقتنو دی چی باغی که با دی معشومانو تا دی غلامانو تا هم پابندی چی دی با کورون تا نشیرات لے اگر دری وقتنو دیر دا پڑ دی دی خان یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لیستعزنکم الذین ملکت ایمانکم خامخا دی اجازت غواړی ستاسو نه هغه کسان غلامان چې مالکان شوی لاسو نه ستاسو والذین لم یبلغوا الحلم منکم هغه کسان چې ندی رسیدلی بلوغ ته پتا سو کې ستاسو خپل ماشومان دي نو یو دری وختونه دي سلاسه مرات دری وختونه دا ډیر د پردی من قبل صلات الفجر مخکې زمانځه د سبانه پښمنی وخت او دا وحینا تذعون ثيابکم من الظهیرتیم او په کوم وخت کې چې تاسو کې ده هغه خپل زیاتی جامې چې وخت د غرمې ده چې عرب په غرمه وځ کېدو سمش په تی جوړ کړی و نو بس هغه غټ غټ جامی بیویستیا اگدی اگدی او تش بنین بی پری خودا دکا گرمی بوڑی را ومن باز صلات العشاء او پس دمانزو دماز کتننا چی خلق دمشی صلات و عورات لکم دادری وقتو ندی دا پردیست تاسو دا پارا نو تاسو با زنزیر چولی بوٹ با موالی چې دا ما شومان چرتبار پاتې شي او غیر ازینو خامخا به ور ټکې ته دا غی اجازه شي کنه خا ور به ته کولاو نه پرې ده دا معنی خپل ما شومان دی او غلامان دی خدا وختونه ډیر ز پړ دی دي ځکه کې باغی ته هم اجازه نه ښه او چې دا وختونه نه ني نو بیا غی تار وخت کی اجازه ته ما شومان نه سو پابندی کولی شیخا لیسا علیکم ولا علیم جناحن بعدهن نشت دین پتاسو باندی ون پدیما شمانو باندی سکونا پس دیدری وقتنونا توابون علیکم گرزی را گرزی پتاسو باندی بعضو کم علی آباز او بعضی پا بعضو چه نبی علیہ السلام بیاوی کنا دې پښو جوړه پاکه ده ولې زکه دا من التوابین او التوابات دا هم د ما شومان په شانتي ګرځي را ګرځي څوک ته شي نشي ساتلې دا به کې ضرورت شه دا ډیر ګرځي دل دا سبب شي چې دې سره پابندی نشي کېده هر وخت په تاسو یو ګیټ په کولاوې او دروازه په کولاوې هر وخت دا ګران کار دی نو نور وختونو کې دي تا پابندی نشته کذالک یبین الله لکم الآیات دا د الله شان دی او د رحمت ته چې بیانې تاسو ته آیاتونه خپل الله علیم حکیم الله کو حکمت والے دا یو حکم دا غي سرهخه بل حکم چې دا ما شومان دي چې اوس ګرځي را ګرځي او که ارکور تننه وته ها ما ما کر لاله کتر کر لاله کرو کار چا کر لاله د دې اجازه تاجت نشته خو چې کله دې را لوي شو پینځلسو اتلسو شلو کال تور رسیدو اوس باندې باقاعده چې دا کورونو تزي نو اجازه باخ تاسو ودانوي چې دا خو اوس موږ سره واړل وی شو او پرونو چې دی دا سیما شومان موږ ته خو هغه سیما شومان ښکاری الله وی تا ته ښکاری هو دا اوس ما شومان نه دی کنه دی بابا قاعده د هغه مشرانو په شان دی اجازه تخلیقه فیضا بلغ الاطفال منکم الحلوما کل چور سید اغا ما شمان پتا سکی بلوغ تا فلیستعذنو نزیدی پا هر وقت کدا مانا شوها چکل رازی خپل کورتنا خداغی پردو کورنو تا نجازت تی اخلی سنگای چی انجازت اغستا کسانو چمخ کی بیان شو فاغا والحکم کی چې بیان شو او اجتماع یاد کی د دې حکم او داغي به یو شان دارنګ الله بیانې تاسو ته آیاتونه خپل او الله علم او حکمت والدين بل ادب دریم ادب والقواعد من النساء اللاتي او هغه ناس ته د زنانو نه فکرونو کې هغه لیر جون نکاحن چاگی بیا امید نساتی دنکا کولو دو وادا کولو مشرانی دی کنا بڑیگان دی فلیس آلین نجناحن ناغی دا پارا پکیو حکم آسان شو نشتے پدی باندی سگنا این یزعنا سیابہن نام چیدی کی دی اغا خپل لوی لوی پڑونی سیابہن ا پړونی ته نمبر دي چې دی وکړل د ځوانې په وخت کې بارتلی ا پړونی وېچول کنه چیلنه اوس دی وخت کې دی کاغه کی دی او سلو پټه په سر کې او اسکا پواچی نو خیر دې ګرځې دی شي ان یزال سیاب کو سکه یو کرا بل کرا تلی شي ندی باندې سانتیا شو او خدا و سر دی غیر متبرجاتیم بزینا چنبی دیخ کارکون کی خپل حسن و قائس لران دکا دیکی ام دیر داسی انوری نی خدا غبی دتنی ونتی نی ام اغیدہ چلتی داو یاو داتیاو کالو بی آزان نوی ناوی جوڑا کری دملکو کالی اداوی بزان چولی آزان ویدہ سنبال کری لکا اللہ وی دا غد نوزی خواه دا خود دری مروزی آناوی دا دا با نوزی باردام و تبرجاتو کرالا وانی استعفیبنا خیر اللہ انو اور طولو دا پار دا حکم دا اللہ طرفنا چی سمرا پاک دامنی کئی نو دورا والا غورا دا تا خو اجازت قدری و اجازتو اڈیر مشرانی چاگی دا سی پرده کئی لکه دا زوان بالغو پشان تنداؤن دا واللہ سمیعن علیم اللہ وریدن که دار چا دا خبرو پوئیگی دار چا پحال دا آداب ذکر شو اور سر بید بازی غلط و رسمون و رد کئی او پا دنیا کی دا سی رسمون اغداو چکل با سخیرات و ولیماؤس صدقه با خلق ورد لن ناغی که برانده امرالو اغی که بدا سی فالج والی مریضان مادوره ده نور باوی ویردی مونگ سرمکی نوی سڑیا اپل جدا والا مجمع ورکه دی مونگ سرمکی نوی کرکباتی ورطلا بد بیگرنل تکبر بیکو اللہ رب العزت وی دیتا سو گناہ دے داری پا خپل زن ما زور کرے که اللہ پی راوست دے خواہ نیو دا رسم خواہ لیسا علی الاعما حرجن نشتے پڑن پاندے سملامتیا اگا جستا سو گناہ دے مڑاوی دے لاس ہوئی زمان مخی تلاس ہوئی ولا علی الاعرج حرجن او نو پا گوڑ باندی سملامتیا اولا علی المریض حرجن او نو پا بیمار باندی سملامتیا الله وی دی ته ګناه مکوي د دینه کرکه مکوي دا استاد په شانتي بنديان دي بل دا چې اکثر خلق با پهلوانو کرا تو ډېن خل چبینس کا کنا چری و تاسو کو ضرور کور بهو د پلار کور بهو چې جدا وته نه مور کور بهو چې جدا وته نه د خور کور بهو د ماسی کور بهو ادی و چې لړ بس پروژه ویني ولي و الله وی دا ولي دا استاد پر دې کورونه نه دی دی کې خوراک کول تاسو باندې اس ملامت یا نشته ولا علی انفسکم تاسو باندې په خپل سم ملامت یاشته انت تاکلوا من بیوتکم که خوراک کوي په خپل کورونو کې خپل کور کې وسړی خوراک نه کوي نه بازي سړی داسې کنه سړی خو ډېر قسمه ده ها چې خپل کور هم خوراک نه کوي توبه هر کسم بندیان شتین بس اخلاق دی الله دنیا کې ورکړی دي او اخلاق بدلیږي نه چې الله بدل کی په قران سره نو بدل شي خو نه بدلیږي ها زباز خلق دا خوراک سینو لوی شرمی خواه توبه دوڑه و تکیزن اگه با داس پیمی وی لکه دا سوئی پشانت داوی سوڑ پخ کرده ده دا دوڑه وی سنگا طول سوی دوڑه ده یار خود دوڑه چل دل ندر ده تاسو مزان تخزی وای یا خدای تو نو پاوسی بیا وکور تن راضی ها او سوال جواب پر پس کیږي چې خپل کور تر راضا خپل کور تر راضا او ډوډۍ خورا نو الله ای ذات مکوای انتا کلومم بیوتکم خپل کور ډوډۍ نه خورای مم بیوتکم او بیوت ابائکم یا کورونا دا خپلو پلاران استاز او چه تاسو تن جدا شویه او بیا چرتا لال پلار کلا پا پی خبان دیا دا اختر پا رزو او اغیه تا روڑه کی خودا حتو ایچی نا ما او خوڑا تا روغ وی او بیوتی اماتی کم یا کورونا دا من دوستاسو مور کرا لالی او هغه تروډه کې خوډیر پمینه باندې توبه د مور د لاس ډوډه ډیره پکای توبه پهل چې څوک ته مور وایي کنه هغه تروډه کې خو د ډیره مکلفه او د لاسون غړل چې نه نخرم او ما خړلې دا تا خړلې نه ده خو ته یې ریګه او ته چې کور تلل شي او خپل ناوې د تکیدي او ته وای چې ما خپل تو خوړم بیا به دا وی نه خلاص شي چې ها او کنه د بی بی د لاس غړي را فګوا او څه د دینه ریګ نو ځکه مور کړه ډوډۍ نه خوري او بو ته اخوانکم یا کورونا درونو ستاسو رور کړه لاړ او غی خامخا و تا تا کارسی نک دی بدا تا نا انکار مکوا ستو نمکوا استا ست زین دی او بیوت اخواتکم یا کورونا دفیند استاسو او بیوت اعمامکم یا کورونا دترون استاسو ترخو پلاری او بیوت اعماتکم یا کورونا دتروران استاسو پپوگان استاسو او بیوت اخوالکم یا کورونا نما ما غانو استاذ او بیوت حالاتکم یا کورونا نما سی غانو استاذ دا ټول د خوراک په حیثیت سره خپل کورونا او شریعت کتابه اند سعار نشتا هه کله خلقو د خبرو نه یریږي خلقو د خبرو نه یریږي چې بس فیټه اسره کړی دا ا بس یو کرابل کرزی نبی عامه قران وکا او ما ملکتم مفاتحهم یا داس دے که روڑے خوری چه تا سر داغی چابی دا سزے دے سا دکان دے گودام دے او سلے کلی تا لار رو جیلا او تا لے چابی در کرا چه بس چه سدے خواہی نور آخلت نخا داغ دے کجوری پرتی دی آغا دے وسکی پرتی دی چواری دی داغ دے چاولی پرتی دی کدان دا سپا خیرہ پا خیر دغه ځای کې تیلی ده بسکوٹ وڈاکا ده دغه ځای کې مکواری دی ارسشتا ده ستا خوخه ده بل چالا مور کوا او بار تینا موڑا نور پا خپل جو سمرا خوری نخورا ندی که تاس سما ننشتا او صدیقکم یا دوستی استاسو او غدیم علمه کی او صدیقکم ابو دې دې نخره کنا خدن نه بنځي او هغه هم غلطه کوي او ته هم غلطه کوي چې نه نه ته غذا اسلام دې کني دې کې معنی او کار وته نه جوړ شي بس ډېر ډې کې ولا دې سم کا لپړ دې کنا او صدیقکم لیس علیکم جناون نشته تاسو باندې ګنا انتا کلو جميعا کفر کوي ټول په جما په پینډا دیر برکتی پکی خواه چی با پیند سو خوراکو کی کن پخ پلوی ویرما دور دوڑای چرین وخوال لی خواه او دا پینده کی برکت تی کن خواه او اشتاتن یا کزان زان لخورای نوم خیر دی سو دی اسلام نا خلاف خبر ندا چی خلقو پخواه آغا سالی مو اندو کلو چاو ایمال راکا جدا راکا جدا پلیٹ راکا جدا کانڈول راکا شملی راکا اداغا سی با یواز ناس تو خلق ویو گورا دی اندوانو پشان خوراک کئی مسلمانی اندو کڑیو پیدا دخلتم بیوتن کلچ تاسو لال شیکورنو تا فسلیم علی انفسکم سلام واچوے پاغ خلق باندی فخپلو زاننو سوک سلام کئی نا اللہوی دا کور کی چی سوک دی کنا دا دا سیو گرن لکا خپل زان نو په خپل ځان باندې سړی سلام سودی کنا خپل ځان ته دی او سړی دعا سودی کنا رزق قسی سلام او کپذی باندې استا دشمنان ندي کناشته پکې انفسکم یې ویل تحیته من عند الله دا تحفظا ذل طرفنا مبارکتن دې رز خیر او برکت طیبتن دې رصفا او ستران دې کور کې با برکت راشي په سلام سره دا کور به پاک شي د شیطانانو نه دا سينور د مصیبتونو نه او د پریشانو نه کذالک یبین الله لکم الآیات وګوره د الله شانتا دا سه الله بیان ایستاو د پارایاتونه لعلکم تعقلون چې په دین پوه شي د دین نه خبر شي عقل خل عقلی چ وحی وسره مرګریش هغه عقل شته انما المؤمنون الذين اخر کې صحابه او شان ذکر کوي بیشک مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په الله باندې او د الله پیغمبر باندې پیدا کانو ماو او کله چې د سره ناشتي علی امرن جامعن پیوکار دمشوری کاری ټول صحابه بناستو پیغمبر سره ټول پیوز دیخوا لم یزهبو ننزی دمجلس د پیغمبر نا حتی استازینو ترسو پوری چی داغنی اجازت نی گفتے چی تا ضروری کاری نو اغتبوی یزت په تناخلی بیا وځي دا صحیح مؤمنان دي ښا منافقان خو یزت نه وخت هغه وځي هغه ولارول صحیح کړه رو به وکشید نه سلام نه کلام ان الذين يستاذنونك بشکا کسان چې اجازت اخلی ستانه اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله داغه کسان چیمان روڑی پا اللہ و پا رسول اللہ فیضستا زنو کا لباز شعنیم کل چی دیستان اجازت پاڑی دباز ضروری کارون دپارا شعنی ازکا ہوئی خواب چی کارون اخو ارنگ گئی خو ضروری کار فا ازل لمن شیط منوم نو اجازت ورکا کچھ استا خوخی ورے خواب تا تا اختیار دے کنور که نمور که نو چه کلت اجازت ور که وغلالشی نو گناه بوتا نی خدا اللہ پا نیز بانده که نا اس که چه تا سوکی ہوئی نی آغاز چاردام کئی اول سکئی نو ابوی چهرده پا که منافقو چه دیتی پاسی دو دا غا پا نظر که گناه انگار شو اللہ یو استغفر لهم اللہ دا دی گناہ دا پارولا بخن اگوارا دا خو گناہ ندے نا گناہ ندے خوشکلی دا گناہ دے کنا خوا لکا معاسوا آدم ربہو کی چمونگویلو خوا نا دا غا سدلتا ہم بخن اگوارا دی دا بیشک اللہ بخن کے دے مہربان اخر کی ہوتا آداب خوی دا پیغمبر دا مجلس او داغه دا ملاقات او داغه دا تلو راتلو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مگر زوئے دا بلنا اواز کول پیغمبر په خپل میانس کې کدوا ای بعضکم بعضا داسی لکه څنګه چې خپل میان کې یو بل ته اوازونه کوي چې وفلان ناغه ته بداس نه وي چې وا محمد نه او بیدا بیدا یو بل دپا نامنم اخلی خیر دی که کاکاو ماما و سرانین خیر دی اس خبرانو دا خوچی پیغمبر تنو مخلی نو داسنا یا رسول اللہ یا یون داسو بای خواه یو دا معنی دا او دویم دا اغا آواز چی اغا تاست آوازو کی چوا فلانی تو پاگی باند وقت نتی رہ گا مگر زوی اواز کول پیغمبر تاسو ته بینکم پخپل میانس کې کدوای بازکم بازا لکه څنګه چې تاسو اواز کوي باز بازو ته نو کو اذمن لومو کرا لومو کران لوم نا داسې به پیغمبر اواز نه هغه چې کله تاسو اواز وکړو نورست براشي که په مانځو لاري نوم به پریزي په نفل مانځه او دا وی خبره به قبله سورن فال کې تیر شيو قد يعلم الله الذين يتنن في جن الله كسان يتسللون منكم چغيزان خوې يستا سنا لوازا زيد په نايتا منافقان قريب کله د برجه پناشو دا دې کله تنبی پناشو نورو رو بلار ادو مومنانو بخیال نو نلوی دو ما خو خیالو کنا ما خو تکاتو دو ما نو پنانو دی قد یعلم اللہ فلیحذر اللذین پس یردیو کی اغا کسان یخالفون عن امرهیم چی مخالفت کی دا امر دا پیغمبرنا دا سنو یری ان تصیبهم فتنتن چو برسی دی تا دیر لوی فتنہ پا دی دنیا کی او یصیبا هم عذاب نلیم یا بورسی دی تا عذاب دردناک اگر فتنہ را رسی دلی رکھا چیز پیغمبر خلاف شوی دی پسوونو کالا نملک تو گو رکن دی فتنو نڈک دی کن خوا کما گم رئی دی چنشتا بکی دا اگر فتنہ دا عذاب خلا پاتی دی الا خبردار ان لله ما في السماوات والارض بشکا خاص د الله دی او سوچ په اسمانو کې او پس مکه کې قد يعلم ما انتم عليهم یقینا الله خپويږي هغه حال باندې چې تاسو نن په دنیا کې الله دا نه خبر دي چې خیه کبدي او نیکانیه کنا بدانیه ار سبحان الله و یوم یرجعون الیه او په هغه ورځ باندې چې واپس بکړي شي دا خلق الله ته هغه ورځ باندې خو ينبئهم خبر بکې دي لرا بما عملو هغه عمل چې کړي الله بكل شيء عليم الله پارس باندې پويږي سورة الفرقان